بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه در خدای چی اگر دیر مهربان او رحیم دی الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم دا ده هغه کتاب آیتونه دی چی ده حکمت نه دک دی اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين آیا د خلکو لپاره دا د حیرانتیا وړ خبره شوه چې موږ په خپله د هغو څخه یوه سړي ته اشاره وکړه چې په غفلت کې لوېدلي خلک راویښ کړه او څوک یې وبدي هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره د هغو له رب سره ریښتینی عزت او سرلوړي ده. آیا همدا هغه خبره ده چې په هغې باندې منکران وویل چې دا سړی خو ښکاره کودګر دی؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون حقیقت دا ده چې ستا چې رب همغه خدای آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کایناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله پاک ستاسې رب دی، نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسې به وغوشتي رانشي إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ده مغلور تستاسي طولو ورگرد دلدي داس دا الله فاك فخه وعددا بشكه فايدائف هماغا فالكبي بيابي هماغا جهم زل فايداكي تر څو کوم خلکو چې ایمان را وړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولی دي هغو ته به په پوره انصاف سره مکافات ورکړي، او کومو کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوی خوڅېدلې اوبه وڅکي او دردناکه سزا به وګالي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون مری رون او سکوگمی روخانه پیدا کرده او د سکوگمی د نریکی دو غٹی دو پڑاونه پا منظمتو گر تا کلی دی تر سوچ تاسی پاغو سره بکلونو او نیتو حساب معلوم کئی. الله پاک دا هر سه دا لو بکتو گر نه بلکه لیو مقصد سره پیدا کرده. اغا خپلی نکادی داغو خلکو لپاره چی علم لری فروخان سرگنده توگه لاندی کوی. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ويقيني توغا دشتي او رجيف او اختلو او اختلوكي او فهراغا سيكيكي الله فاك فاس مانودو او المكاكي پيدا كريدي دهغو خلق الفارة مكاني دي چه لنا ولا فكر او نا ولا چلن تا لدك والغواري. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حقيقت دادي كم خلق چه لمكسره دي يوزاي كدوه لمن ندي او دهان دي دنیا پزندان باندي خوف او داده سوی دي او هغه کسان چې زموږ له نکانو غافل دي. اولئک مأواهم النار بما كانوا يكذبون. دا هغو منځی به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کندلارې له مخې سرته رسولي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أو دا هم حقيقة دا چه كمو كساب چه إيمان را وڑا دي يعني هغا رشتن ولي منر دي چه فده كتاب چه ورانقائي شوي دي او غره چاری سر تر سولی دی او غوی به دا غو رب دا غو دی ایمان و عمله پر سمالار او خوزوی دنیا مصفه پر دا کو جنتونو که به دا غو لاندی ویالی بهیگی. دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحیتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هل تبا داغو ناري داوي چه پاكي تهي خدايا داغو دعا با داوي چه سلامت چا دي آو داغو هر وينابا تدي سر پاي ترسيگي چه طول صدا ساين ايوازي دا الله پاك لفارده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كشيت الله فات لخدا ولد تارك هم هم دمرة تلوار كولاي لکه څنګه چې د دنیاوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکي کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی و. خو موږ دا عادت نه دی ځکه خو موږ هغو خلکو ته چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانه کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا ده چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې موږ بلي خو کله چې موږ د هغه کړاو ایسته کړو نو داسې ځي وځي چې څه به وایې هغه هېڅکله په خپله کومه بده ورځ کې موږ له سره بللي نه وو په دې توګه له حده تېرې کوونکو لپاره د هغو کړه وړه ښایسته کړای شوي دي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين اي خلقو مبل تاسنا مخي قومنا كي فاخفل خفل غن فالورا پوڑي كي و الله کرل خلا چا غوي دا ظلم تلند غرا کل او دغو پیغمبران ها غو تا لسکره سرگندو نخانو سر غغلل او ها غوي لسر ایمان رانول فدیتو گا نوب مجرمانو تا دا غو دا جرمنو بدل ورکو ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون اوس لاغو نورستا مفتاش تفزمكا كي داغو زايدة سردي فرتو وقورو كي ساسي سنگا عمل كوي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كلا چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کېږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یوځای کېدو هیله مند نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوړه ای محمده دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم زه خو یوازې د هغې وحیې پیرو یم چې ما ته لیږله کېږي که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېر هیبت پاکې ورځې ته قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وآية قد الله فاق إرادة هم داواي نما بدا قرآن تاشتا هزكلا نو أورولاي او الله پاک به تاسو ته دغه خبر قدر هم نه وای درکړی خدو ما خو له دین مخکې تاسو په منځ کې یو عمر تیر کړی دی آیا تاسو د پوهې نه کار نه اخلئ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نو له هغه نه بغټ ظالم بل څوک وي چې په یوه د درواغو خبره د زاده جوړه کړي د الله پاک لورې ته یې منسوبه کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ وګڼي دا باوري ده چې مجرمان هېڅکله نشي بریالي کېدای ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون دا خلق دا خدای پرته دغه څه عبادت کوي چې نو ورته ګل او نه تاوان او وایي چې دا د الله پاک وړاندې زموږ فرزګر دي ای محمده دوی ته ووایه آیا تاسو الله پاک د هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په آسمانونو کې پوهېږي نه په ځمکه کې هغه د هغه شرک نه چې دوی یې کوي پاک دی او لړ او پورته وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فابتدا كي طول انسانان يو امته بيا ورسا غوي بلا ديري عقبي او مسلكونا جوكل او كستاد پروردگار لخوا نال پخوا يو خبره فيصل اقرائي سوي نوائي نو پکون شكي چه آغوي پخلو من زنو كي اختلاف سوي دا غيبا ريكا شوي وار. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او داچه هاغوی وایی که پا دی پیغمبر بانده ده در رب دلوری تا کما نکانه ولی نازله نکنه. ندویتا وایا ده غیبو تختن اواقمن خو یوازی الله فاق دی تبه ترگی پلار اوسی زهم ده تاسی سره منتظریون. ها ادقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسل لا يكتبون ما تمكرون. دخلكوا دا حالكي د کلام نو وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله پاک په خپل چل کې له تاسې نه ډېر تیز دی د هغه پرستې ستاسې ټول چلونه لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فمغى الله فاردكي تاسي فوته او لمدكي جرزبي کله تاسې په بیړیو کې په سپارېدو په موافق باد سره خوشحاله څو کاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي توګه مخالف تند باد راولوځي او له هرې خوا نه څپې څپانده کېږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله پاک لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا موږ ته د دې بلا څخه نجات راکړ نو موږ به شکر ویستونکي بندګان شو. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذا شيء كلها غور وزغوري نبيا هبغ خلق لحق سب انحراف قولو فزمكا كي فسركشي كي لاز كوري كوي اي خلقو تاسی دا سرکشی برعکس هم دا ستاس پس جان تمام شوی ده. دا دنیا سور زنی خاندونه دی واخ لی بیاز لگلوری تا ستاسی را گردی دل دی پغا وقت با موږ در وخیو چې تاسو څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنيا ده زندان مثال كي تاسي ده غط مساكي مصدي از مغل نخانو ته غفلت کوي داس دی لکه چې آسمان موږ اوبه وورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټولې خوري ښه ګڼ شول بیا بېدو په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلې ښایسته پکې ولاړ وو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي توګه د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې توګه موږ خپلې نښانې دغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي.